sprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Lidl Friday w Lidlu. Chcesz kupić produkty do prania 1 plus 1 gratis? Przyjdź na Lidl Friday. Tylko w ten piątek, tylko z aplikacją Lidl Plus. Wszystkie produkty do prania 1 plus 1 gratis. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 10 września, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rząd przedstawił sprawozdanie z realizacji 10 inicjatyw Polskiego Ładu 100 dni od ich ogłoszenia. Policja odpiera zarzuty dotyczące interwencji we Wrocławiu, po której zmarł mężczyzna. Zakończyła się budowa gazociągu Nord Stream 2. Rząd przedstawił sprawozdanie z realizacji 10 inicjatyw Polskiego Ładu 100 dni od ich ogłoszenia. Premier powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość dokonało zwrotu w polskiej polityce, zmieniając puste obietnice na realizację zadań. Mateusz Morawiecki podkreślał, że przed 2015 rokiem politycy obiecywali wiele, ale nie dochodziło do rzeczywistej zmiany warunków życia Polaków. Miejsca pracy były dla nas od samego początku jednym z głównych wyzwań, jednym z głównych celów i zadań. Pamiętamy wysokie bezrobocie w III Rzeczpospolitej, to zmora III Rzeczpospolitej. Cały czas troska o to, czy nie stracę pracy. Dziś mamy najniższe bezrobocie w historii III Rzeczpospolitej. Jeden z najniższych poziomów bezrobocia w całej Unii Europejskiej. Myślę, że 10 lat temu, jakby ktoś został zapytany na ulicy, czy to jest możliwe, to ogromna większość Polaków powiedziałaby, że nie. Rzecznik rządu Piotr Miller dodał m.in., że w ciągu 100 dni od ogłoszenia Polskiego Ładu zniesiono limity do lekarzy specjalistów, przedstawiono program Profilaktyka 40+ oraz uruchomiono rodzinny kapitał opiekuńczy. Policja odpiera zarzuty dotyczące interwencji we Wrocławiu, po której zmarł 29-letni mężczyzna. Rodzina zmarłego oraz jej pełnomocnik oskarżyli funkcjonariuszy o znęcanie się nad mężczyzną. Policja opublikowała nagranie z interwencji. Rzecznik Komendanta Głównego Policji Mariusz Ciarka podkreśla, że mimo zdementowania doniesień o przemocy, oskarżenia nadal są publikowane w mediach. Nie możemy też pozwolić na to, aby obrażano polskich policjantów, aby wprowadzono opinię publiczną w błąd, co może skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami, mówi rzecznik policji. Chociażby przypomnę właśnie m.in. sytuację w Lubinie, gdzie na skutek nieodpowiedzialnych wypowiedzi i zachowań pełnomocnika i osób publicznych doszło do zamieszek, które nie powinny mieć miejsca. Dlatego prosząc o zrozumienie przede wszystkim członków rodziny Łukasza, proszę zrozumieć, że musieliśmy ten filmik upublicznić, na którym chcemy wykazać, że na miejscu byli umundurowani policjanci. Był nóż, nawet nie jeden, bo mamy na miejscu bardzo widoczny nóż o długości ostrza co najmniej 20 cm. W tle jest widoczny drugi nóż. Do zdarzenia doszło na początku sierpnia we Wrocławiu. Jak przekazała policja, zmarły mężczyzna próbował popełnić samobójstwo i pozostawał pod wpływem narkotyków. Rosja i Białoruś poprzez największe od 40 lat manewry wojskowe chcą pokazać swoją siłę państwom Zachodu, mówi politolog Łukasz Wyszyński z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Ćwiczenia Zapad 2021 rozpoczynają się dziś w zachodnich obwodach Rosji i na Białorusi. Takie działania Polsce nie zagrażają, ale to, co dzieje się na wschodniej granicy, można uznać za prowokację, mówi Łukasz Wyszyński. Mamy do czynienia z sytuacją, gdzie państwa, które miały jednak relatywnie unormowane stosunki bilateralne i ta granica uchodziła za spokojną, no doszło do jej zdestabilizowania przy pomocy imigrantów, więc jakby to już prowokacja jest sama w sobie. Drugi element jest taki, że myśmy i inne państwa Unii Europejskiej musieli wzmocnić naszą granicę, żeby odpowiedzieć na ten kryzys. No i teraz koncentracja tych wojsk generuje jednak bardzo duże napięcie i można powiedzieć, że jest to podniesienie tego poziomu zagrożenia na trochę wyższy poziom niż to miało miejsce przy okazji poprzednich edycji ćwiczeń Zapad. W ćwiczeniach wojskowych weźmie udział około 200 tysięcy żołnierzy. Zakończyła się budowa gazociągu Nord Stream 2, poinformował o tym rosyjski Gazprom. Na razie nie wiadomo, kiedy gaz popłynie z Rosji do Niemiec. W oświadczeniu opublikowanym na jednym z portali społecznościowych rosyjski koncern napisał, że prezes Gazpromu Aleksiej Miller ogłosił, iż budowa gazociągu Nord Stream 2 została w pełni zakończona. Nastąpiło to o godzinie 7:45 czasu obowiązującego w Polsce. Rosyjskie media przypominają, że Gazprom informował wcześniej o możliwym rozpoczęciu dostaw surowca nowym gazociągiem do końca roku. Nieoficjalnie mówi się, że dostawy rozpoczną się 1 października. Obie nitki gazociągu mają być wykorzystywane do 1 grudnia. W tym roku Gazprom zamierza przesłać nowym gazociągiem 5,6 miliarda metrów sześciennych błękitnego paliwa. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Krakowie rozpoczyna się festiwal Bomba Megabitowa, który organizowany jest z okazji trwającego roku Stanisława Lema. Jakie atrakcje czekają na uczestników? Za kilka chwil połączymy się ze współorganizatorem imprezy. Twórczości Stanisława Lema, spotkania z przyjaciółmi pisarza i autorem arabskiego przekładu Solaris. Kultura, nauka i technologia. Już dziś w Krakowie rozpoczyna się festiwal Bomba Megabitowa, który organizowany jest z okazji trwającego roku Stanisława Lema. Łączymy się z kuratorem programu LEM 2021, z Szymonem Kloską. Dzień dobry. Dzień dobry. Impreza interdyscyplinarna. Co czeka na uczestników? O Jezus, a co nie czeka? Czeka absolutnie wszystko, bo program jest nabity od rzeczywiście 10, czyli od dziś po 14, od rana do wieczora. Bardzo różne rzeczy. No samych formatów jest cała masa, bo z jednej strony są wydarzenia artystyczne, takie jak koncerty, ale też na przykład improwizacje komediowe na żywo wokół twórczości Stanisława Lema, przegląd kinowy, czy dzisiejszy pokaz spektaklu Lem versus Dick w reżyserii Mateusza Pakuły, a poza tym spotkania, panele, prelekcje, program dla dzieci i młodzieży, który właśnie trwa tutaj w Pałacu Potockim, gdzie jestem, jeździ sobie łazik marsjański ku uciesze licznie zebranej młodzieży. Jutro program dla najmłodszych, w tym premiery dwóch książek dla najmłodszych czytelników Marty Ignerskiej i Marcina Barana o Stanisławie Lemie. To fenomen, bo takich książek dotychczas nie było. Dziś premiera też w Pałacu Potocki książki Lem filozoficzne z autorami, ale też z Agnieszką Gajewską, chyba najwybitniejszą obecnie w Polsce lemolożką, która to spotkanie poprowadzi. Bardzo dużo, bardzo różnych spotkań, na które wszystkich już teraz zapraszam i wbiegajcie Państwo na stronę festiwalu, żeby przejrzeć to mrowie wydarzeń, które nas czeka w przeciągu najbliższych 5 dni. I chyżo z tej strony zapraszam na stronę KBF Bilety. Tam są do pobrania darmowe wejściówki na wszystkie wydarzenia, które jeszcze są, ale się kończą w tempie dość szybkim, więc tu rzeczywiście stanowcze działanie jest na miejscu. Panie Szymonie, ale będziemy mogli też obejrzeć w ramach festiwalu wyjątkowy spektakl, który oparty jest na podstawie teorii, że Lem nie istniał naprawdę. Tak, tak, tak. To jest bardzo fajna rzecz. Dramat, który zresztą jest nominowany do Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Bo w istnienie Lema powątpiewał Philip K. Dick, a więc jeden z tych pisarzy science fiction, których zresztą Lem cenił. To jest spektakl, który nie tylko jest opowieścią o tych dwóch gigantach literatury fantastyczno-naukowej, ale też opowieścią o tym, co się działo po dwóch stronach żelaznej kurtyny. Przy tym rzecz dość zabawna, więc polecam, bardzo się to dobrze ogląda, ale na przykład będziemy mogli 12 września też zobaczyć bardzo ciekawy i dla mnie przekonujący format, jakim jest słuchowisko live. To będzie tym razem godzinny wyjątek z superprodukcji Audioteki na podstawie Powrotu z gwiazd Stanisława Lema i na żywo on zostanie wykonany przez aktorów Teatru Starego w towarzystwie muzyków i z odpowiednio zaaranżowaną grą świateł. Festiwal Bomba Megabitowa to w Krakowie. Zapraszamy bardzo serdecznie. A naszym gościem był kurator programu LEM 2021 Szymon Kloska. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Do zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich. Na chwilę świat oszalał na jeden. Nowoczesny program do tworzenia portretów pamięciowych oraz oprogramowanie do porównywania i badania linii papilarnych. Takie narzędzia badawczo-dydaktyczne pojawiły się w Podkarpackim Centrum Kryminalistyki. Czego nauczą się studenci? Sprawdzał to Szymon Taranda. Wojciech Kozieł, student bezpieczeństwa wewnętrznego, specjalizacja kryminalistyka i kryminologia. Proszę powiedzieć, do czego przyda się to nowe oprogramowanie? Nowe oprogramowanie, które posiada Laboratorium Kryminalistyki, Kryminologii oraz Medycyny Sądowej w WSP Jarzyszowskiej Szkole Wyższej, jest bardzo innowacyjnym oraz nowoczesnym oprogramowaniem, które umożliwia ćwiczenia na wielu różnych płaszczyznach związanych z kryminalistyką i z całą pewnością będzie pomagało w przyszłej pracy zawodowej związanej z tą gałęzią specjalizacji. To nie jedyne możliwości, które uczelnia zapewnia, aby w przyszłości studenci poradzili sobie w pracy. Jako członkowie koła kryminalistyki i kryminologii mamy możliwość ćwiczenia technik identyfikacji kryminalistycznej, między innymi z zakresu daktyloskopii i traseologii. Mogę już w trakcie studiów tworzyć własne analizy i wysuwać wnioski, które są przedstawiane i omawiane podczas studenckich konferencji naukowych. Inspektor Andrzej Bodzioch, były naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, obecnie wspiera Rzeszowska Szkoła Wyższa. Czym to nowe oprogramowanie wyróżnia się spośród innych? Co dzięki niemu można zrobić? To są dwa oprogramowania, które skupiają swoją uwagę w obszarach, jakim jest identyfikacja daktyloskopijna. Drugim obszarem, którym koncentrujemy swoją uwagę, jest odtwarzanie wyglądu osób na podstawie opisu słownego, czyli tworzenie portretu pamięciowego. Forma pracy z tymi programami powoduje to, że są niezwykle intuicyjne. W przypadku tworzenia portretu pamięciowego pewnie każdy zdaje sobie sprawę, że wcale to nie jest taki prosty proces. Wybraliśmy taką wersję, która cechuje się intuicyjnością, a więc osoba, która niekoniecznie musi mieć zdolności plastyczne, niekoniecznie musi być absolwentem ASP czy jakichś innych uczelni o charakterze plastycznym, tylko po prostu najnormalniej osoba, która będzie posługiwała się tak naprawdę programem graficznym. Intuicyjność jest nie podpowiedzią, to nie jest wyręczeniem tej osoby, ale wykorzystaniem tej inteligencji, tych zaimplementowanych elementów, które składają się na cały proces, jakim jest przeniesienie z pamięci do graficznego obrazu portretu pamięciowego. Czy ja dobrze rozumiem, dotąd, żeby stworzyć portret pamięciowy, trzeba było bardzo dużo opisać albo nawet narysować, a teraz wybiera się spośród przygotowanych przez program graficznych komponentów, na przykład twarzy? W sumie tak, natomiast nie chciałbym powiedzieć, że jesteśmy pierwsi, czy w jakiś sposób to jest jedyny program. Aktualnie służby pracują na programie, który oscyluje wokół programu Photoshop. Natomiast Photoshop nie ma takich baz. Photoshop, jak pewnie większość z nas wie, jest programem graficznym. Program, o którym rozmawiamy, ma zaimplementowane wiele elementów. Mówię tu o elementach w postaci brody, oczu i poszczególnych elementów. Program wsłuchuje się w zarówno autora tego procesu, jak i osoby, która tu tworzy ten portret. Jeżeli pokazuje rysownik, czyli ta osoba, która prowadzi ten proces, ekran i na ekranie mamy kształt twarzy, najbardziej zbliżony do owalu czy do podłużnego kształtu. Świadkowi jest trudno określić. Program demonstruje pewną formę tego kształtu i od tej pory, kiedy zostanie selekcja kształtu, ona już na tym czuwa, aby wokół tego zachować proporcje, zachować pewien wizerunek. Ten program też zaimplementowany ma kolory skóry, etniczność, transgraniczny charakter naszego województwa ma ogromne znaczenie. Co student będzie umiał po przejściu nauki z tym programem? Odtworzy wygląd osoby zapamiętanej przez świadka. Proces, który będzie zakończony jego pracą, doprowadzi do wskazania podobieństwa, braku podobieństwa, tak naprawdę identyfikacji. My w naszym języku posługujemy się zgodności indywidualnych cech w przypadku materiału dowodowego, w przypadku materiału, który pobrany został do osoby, której podejrzewamy o dokonanie tego czynu. Z tego samego oprogramowania korzysta m.in. amerykańskie FBI w swojej codziennej pracy. O nowe narzędzia pytał Szymon Taranda. Mówisz o miłości. się i mówisz o wolności. Przecież musisz wiedzieć, że każdy z nas jest niewolnikiem. Czy tego chcesz, czy nie? Mówię ci, że jedyne wyjście to obudzić się. Mówię ci, że jedyne wyjście to obudzić się. Na zegarze już prawie 29 minut po godzinie 13 w naszym studiu Łukasz Szwed. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Akademia Rozrywki. Dzisiejszy odcinek Akademii Rozrywki poświęcimy postaci Wiesława Gołasa. Postaram się przypomnieć jego najlepsze kreacje aktorskie oraz znakomite aranżacje piosenek. Zaczniemy od piosenki na poprawę nastroju. Wiesław Gołas, oczywiście Światowe życie. A zaraz potem skecz kabaretu Dudek pod tytułem Karolkowa. Wiesław Gołas i Wiesław Michnikowski. Jedni mają swój intymny, mały świat. Drudzy mają trochę zalet, trochę wad. Albo forsy i z tą forsą wielki kram. Lub pretensje i kłopoty, a ja mam. Światowe życie, szum i gwar. Ferią neonu, błyszcz, mleczny bar. Porcje leniwych zjadam, a la fourchet. I syty, i szczęśliwy czuję się wnet. Właśnie wpłaciłem pierwszą z rat. Nową syreną jadę w wielki świat. Mijając setki równie wytwornych aut. Na bal spółdzielców lub działaczy raut. Wszystkiego dotknąć. Wszystko prawie wolno zjeść mi. Każda kanapka warta chyba z 5,40. Tu wznoszę toast. Gdzie rzucam kilka zdań. W krąg czeskie kolie i kreacje pięknych pań. Cichnie przyjęcie czeka mnie. W nowym segmencie kolorowy sen. Zamawiam więc budzenie, wyłączam prąd, by jutro znowu ruszyć w wielki mąd. Więc nie trzeba, proszę państwa, co tu kryć, robić kantów ani babilarzem być. Czyś robotnik, czy literat, czy też kmieć. Jeśli spojrzysz odpowiednio, możesz mieć. Światowe życie, przygód sto. Sweter z sedetu, metka z PKO. Żubrówka równie dobra jak Black and White. Jak z Broadwayu program Warsaw by Night. Choć gwiazd estrady śpiewa chór, że nie dla ciebie sam chodów sznur. Ty się z pogardą krzywisz i prężysz tors. Inne ma zdanie na ten temat hors. W południe kaka, po niej lepiej się pracuję. W krąg przemysławki europejski zapach czujesz. Dyskretny kelner na twój każdy gest się zgłasza. Wieczorem pagard na sto imprez cię zaprasza. Po co ci więcej? Taką masz geograficzną długość, słowiańską twarz, więc się zachłyśnij aż do utraty tchu światowym życiem ze mną właśnie tu, światowym życiem ze mną właśnie tu. Sketch z naszego pierwszego programu 965 właściwie nie uległ zmianie poza pewnymi zmianami nazw ulic. No i wtedy mieszkania dawali. Nie jestem pewien, czy dziś nie dają. Dwa wieśki. Proszę mi głowy nie zabrać. Proszę, nachodzi pan mnie już od tygodnia. Tak nie można. Rzuci okiem na to, chodź na to podanko. Bardzo proszę. W związku z przebudową ulicy Karolkowej proszę o przydział mieszkania. Pan mieszka na Karolkowej? Nie, na Woronicza. Ale chce pan mieszkać na Karolkowej, tak? Nie, co to za dzielnica, sama Żulia tam mieszka, wie pan. No i co pan chce? Mieszkanie, może być w Śródmieściu. No ale jakie pan ma powody? No w związku z przebudową ulicy Karolkowej chciałbym mieszkanie mieć w Śródmieściu. Nie jest żaden powód, żeby pan dostał mieszkanie w Śródmieściu. Tylko dlatego, że ulica Karolkowa jest przebudowywana, prawda? Jak to niemożliwe? Mój kolega w zeszłym roku dostał mieszkanie w związku z ulicy Karolkowej. No. Co? I dostał mieszkanie. Gdzie dostał mieszkanie? Na Towarowej. Na Towarowej dostał? Nie, proszę pana. No na ulicy, no, przebudową ulicy Towarowej. Na Towarowej dostał? Nie, na Bielanach. Ale przedtem mieszkał na Towarowej. Nie, na Wiatracznej. Nie, proszę pana, to niemożliwe jest. Jak to przychodziłem do kolegi, wiem przecież, no Wiatraczna 8, pół pięterko w prawo się pukam, puk i kolega mnie wpuszczał. No co z tego, że dostał, proszę pana, dostał, bo miał dostać. Ja też dostałem, ale wcale nie dlatego, że tam jakaś ulica była przebudowywana, proszę pana. A dawno pan kierownik dostał? Dawno, w 59, w maju. W związku z przebudową ulicy Elekcyjnej. Proszę pana, co pan za bzdury. No ja się tym interesuję. W 59 przebudowę przerabiali Elekcyjną. No i co z tego, w 62 zmieniali asfalt na Koszykowej. Dlaczego wtedy pan się nie No bo Karolką dopiero w tej chwili przerabiają. Proszę pani. Proszę pana, jest pan dorosłą mężczyzną. Jest pan dorosłym mężczyzną. Powinien pan zrozumieć, że nie możemy pan dać mieszkania tylko dlatego, że jakaś tam ulica jest przebudowywana, prawda? No, dlaczego? Dlatego, że musi pan poczekać. Dostanie pan mieszkanie w 70. 77. A to w związku, przepraszam za słowo, przerabianiem wału miedzyszyńskiego. No co pan opowiada za wszystko? W 50 przerabiali właśnie wał miedzyszyński. Przepraszam chwileczkę, ale jeśli się nie mylę, to pan dostał od nas mieszkanie. Ej tam. Przepraszam, a jak godność? Kocibrzycki. Pan Kocibrzycki. Witold. Kocibrzycki. Pracy mówią do mnie Wituś Sprytuś. Teraz przepraszam pan. Pan Sprytuś, pan... Jezu, Kocibrzycki. Sprytuś to tak sobie... Kocibrzycki, tak, przepraszam. Kocia. A ja koci. O, proszę bardzo. Obywatelowi Kocibrzyckiemu zamieszkałemu przy ulicy Mokotowskiej 49 przyznaje się mieszkanie na Marszałkowskiej 77 w związku z przebudową ulicy Miodowej. Nie, na Mokotowską. Jak to na Mokotowską? Pół roku temu wysłaliśmy pocztą. Na Miodowej poczta nie dochodzi. W związku z przebudową, pogłębianiem mostu Poniatowskiego przecież. No. Proszę pana, poczta na Mokotowską nie dochodzi w związku z robotami drogowymi przy ulicy Puławskiej, a w związku z pogłębianiem mostu Poniatowskiego nie działają windy na Muranowie. Na Muranowie możliwe. Dlaczego, proszę pana, nie ma gazu na ulicy Chmielnej? No. Gazu na Chmielnej nie ma w związku z przebudową ronda na Grochowie, ponieważ woda nie dochodzi na Opaczewską. Na Opaczewską możliwe, ale oni przecież bezczelnie powiadają, że oddzielają żwirkę od Wigury. Dwaj przyjacieli oddzielam. Tu osobno żwirka, tu Wigura. To jest w związku z przerabianiem placu przy pałacu. Tu pałacu nie będzie? Nie, pałac będzie, proszę pana. Pałac będzie, ale w związku z zawracaniem Wisły. Kijem? Pałką. Nie pałą, to go kijem. Ale wybacz. A

No może i dobrze. Chamstwu w życiu należy się przeciwstawiać. Siłą i godnością. Godnością osobistą. Osobistą. To była taka scenka kabaretowa do śmiechu, bo wszystkie co i raz lubię się pośmiać. Ale było i koniec. A teraz, kto się zacznie śmiać, ten dostanie w ryj. Wężykiem, wężykiem! No to teraz już wiemy, gdzie można panu majstrowi skoczyć tam. Nieważne. Przed nami Wiesław Gołas, Moja dziewuszka nie ma serduszka, a zaraz potem felieton podróżniczy Marcina Wolskiego. Dziewczę poznałem prześliczne i zmysły eksplodowały i w arabeski magiczne nam ciała koło zaplatały. Jednak w zbliżeniu dusz trudno nam było o splot. Była nieczuła już, wkrótce wiedziałem, że od. Moja dziewuszka nie ma serduszka i nie wiadomo, co w zamian. Może skarbonkę w formie jabłuszka, co pestką z perły podzwania. Może zegarek firmy nieznane, złotą kołatką szeleści, lub precyzyjny inny mechanizm, werk manisterny w jej piersi. Werk manisterny w jej piersi. Chłodem jej miłość mnie truła, choć ciało było życzliwe, ja zaś ogromne jak buła, mam serce oraz nadwrażliwe. Więc pochwyciłem nóż i że to niby dla psot, pierś jej rozciąłem i już wkrótce wiedziałem, że ot. Moja dziewuszka nie ma serduszka, nie ma serduszka, a w zamian ani skarbonki w formie jabłuszka, co pestką z perły podzwania, ani zegarka firmy nieznanej, co by kołatał w jej piersi. Był tam zwyczajny świerszczyk blaszany, co on go niechcący uśmiercił. Był tam zwyczajny świerszczyk, taki z blachy, co on go niechcący uśmiercił. W 80 podróży dookoła świata. Nigdy nie stałem się fanatykiem polowania. Czy jestem niezdolny organicznie do odbierania życia zwierzętom? Nie wiem, jako 13-latek wraz z kolegą własnoręcznie sporządzonym samopałem zastrzeliliśmy kurę. Zresztą przypadkowo. Mimo to od razu budzi we mnie nawet perspektywa zabicia świątecznego karpia. Za to bezkrwawe polowania z kamerą, im większa i dziksza jest zwierzyna, wręcz uwielbiam. Slalom wśród lwów morskich na Galapagos czy pościg za olbrzymim humbakiem u wybrzeży Dominikany należą do najlepszych wspomnień z podróży. Jednak wszystko przebija polowanie na gorylę w górach Ugandy, dokąd wybrałem się lutym 2012 roku razem z moim wydawcą Tadeuszem Zyskiem i troskliwym redaktorem Janem Grzegorczykiem. Kończyłem już 65 lat, ale ciągle uważałem się za młodzieniaszka zdolnego do maksymalnego wysiłku. Wylądowaliśmy na lotnisku w Entebbe, słynnym z operacji Piorun, kiedy to nocą z 3 na 4 lipca 1976 roku izraelskie komando odbiło zakładników z francuskiego Airbusa uprowadzonego przez czwórkę terrorystów. Akcja miała wszelkie cechy Mission Impossible, ale udała się z niewielkimi stratami. Przy okazji zniszczono powietrzną flotę dyktatora Idi Amina, krwawego władcy, który zaczynał swą karierę jako pomocnik kucharza, a doszedł do stanowiska feldmarszałka. Przenocowaliśmy w dawnej stolicy Bugandy, Kampali, po czym ruszyliśmy w góry do Kisoro, położonego na wysokości ponad 1800 metrów, na szczęście o tej porze pozbawionego moskitów. Droga biegła przez prawdziwy raj zwierząt nad jeziorem Alberta, gdzie płynęliśmy statkiem, rozkoszując się obserwacją stad słoni, hipopotamów i krokodyli, niczym pierwsi odkrywcy tego regionu. Znów miałem wrażenie spełnienia z naddatkiem marzeń z dzieciństwa. W Kisoro zaczął się właściwy etap wyprawy. Docieramy do położonego na granicy z Rwandą Mga Hinga Gorilla National Parku. Tam zostajemy podzieleni na dwie pięcioosobowe grupy. Dostajemy zapas wody po 4 butelki na łeb oraz tragarzy, którzy niosą nasze plecaki. Obciążenie jest niby niewielkie, ale przyjdzie nam przez 11 godzin wspinać się na wysokość szczytów Tatr drogą pełną stromych podejść, a także równie stromych zejść. Więc wysiłek znaczny. Dowodzi nami drobna, niewysoka murzyneczka z ogromną maczetą, która, jak się okaże, nie służy wyłącznie do dekoracji. W pewnym momencie bowiem kończą się ścieżki i trzeba wycinać sobie drogę przez las. Tymczasem odzywają się walkie-talkie. Okazało się, że przed świtem wyruszyła grupa zwiadowców, która śledzi przemieszczające się goryle. W pewnej chwili podrywa nas komenda. Szybciej! Rzucamy się na wyścigi, zjeżdżamy na zadkach po pokrytych zeschłymi liściami zboczach, tracimy oddech, znów go nabieramy, aby zastygnąć w podziwie. Są! Całe stado! Podchodzę bliżej. Jestem już po drugiej stronie krzaka. Bestia jest faktycznie olbrzymia, tyle że zajęta konsumpcją liści kompletnie mnie ignoruje. Cóż, jedzenie jest głównym zajęciem naszych kuzynów. Resztę czasu zajmuje im sen z niewielkim dodatkiem seksu. Może dlatego ewolucja wybrała inną gałąź naczelnych, sprawiając, że za głównego naszego krewniaka należy uznać szympansa. Mam nadzieję, że nieco przybliżyłem Państwu sylwetkę Wiesława Gołasa. Przed nami jeszcze piosenka z nurtu piosenki gangsterskiej. Byłaś taka mała, Wiesław Gołas. Łukasz Szwed, kłaniam się Państwu. Gdy ujrzałem, zbaraniałem, oszalałem, całowałem. Byłaś mała tak, mała tak. Mała tak, o tak. Kwiat w warkoczach, błękit w oczach. Tak nieśmiała i urocza. Byłaś mała tak, mała tak. Mała tak, o tak. Ślub i nasze wielkie amoroso. Dziś wspominam chwilę tę ze zgrozą. Czarowałaś, ja wierzyłem. Odejść chciałaś, ja broniłem. Bo byłaś mała tak, mała tak, mała tak, o tak. I po co ja cię broniłem? No dlaczego? Bo trzeba było pozwolić ci odejść do diabła. Rozpakować walizki, wszystkie twoje łaszki, ptaszki, fatałaszki i wyrzucić na złamanie kart. A ja, idioto kretyn, błagałem. Zostań, nie odchodź. Co zrobisz bez mnie? Taka sama, taka bezbrona, taka naiwna, taka mała. Taka mała, taka mała. Czekoladki, marmeladki, pieski, kotki, to nie kwiatki. Weź mała tak, mała tak, mała tak. O tak, dogadzałem, rozpieszczałem. O, nawet futra kupowałem. Ale byłaś mała tak, mała tak. Mała tak, o tak. Ja szukałem forsy w różny sposób. Ty puszczałaś z dymem papierosów. Gdy przymknęli mnie, niestety, ty uciekłaś z tym facetem. Oniemiałem, rozpaczałem, a gdy wyrok odsiedziałem, 2 tygodnie cię szukałem. Gdy znalazłem, mordę sprałem. Rzuć pistolet. Oszalałaś? Przecież jesteś taka mała.